10 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Dodenherdenking is vanavond voor zover bekend zonder incidenten verlopen. Van tevoren was rekening gehouden met protesten tegen de oorlog in Gaza. In Amsterdam mochten maar 10.000 mensen naar de nationale herdenking op de Dam komen. Uiteindelijk kwamen er maar 4.400. Ze luisterden in de regen naar een toespraak van burgemeester Halsema. Die deed een oproep om de erfenis van de vrede te beschermen. Ook op de Waalsdorper vlakte bij Den Haag verstreken de 2 minuten stilte zonder incidenten. Verder waren er onder andere herdenkingen in Kamp Westerbork, bij de Markeloze Berg in Overijssel en op Terschelling. Op parkeerplaatsen langs de snelweg zetten mensen de auto om 8 uur 2 minuten aan de kant. Ook de treinen stonden 2 minuten stil. Hamas heeft nog niet officieel gereageerd op het voorstel van Israël voor een staakt het vuren van 6 weken in Gaza. In de Egyptische hoofdstad Cairo praten vertegenwoordigers van Hamas en Israël met elkaar via onderhandelaars uit Qatar, Egypte en de Verenigde Staten. Volgens bronnen zit er schot in de onderhandelingen. De Israëlische minister Gantz heeft opgeroepen om te wachten op officiële reacties. Een Saoedische nieuwszender meldt dat Hamas akkoord zou gaan met een door Egypte bemiddelde variant. De VS zou garanties hebben gegeven voor het gefaseerd invoeren van een permanent staakt het vuren. In ruil daarvoor zou de terreurbeweging alle Israëlische gijzelaars laten gaan. De eerste etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door Jonathan Narváez. De Ecuadoriaan wist in de eindsprint Maximilian Schachman en favoriet Tadej Pogacar achter zich te laten en de roze leiderstrui te veroveren. De Ronde van Italië duurt nog tot zondag 26 mei. Het weer, op veel plaatsen regen. Vannacht is het 7 tot 10 graden. Morgenochtend in het noorden nog regen. In de rest van het land zon en tot de avond droog. En 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. 18 plus, speel bewust. Bij de VriendenLoterij maakt u kans op prijzen en krijgt u de VIP-kaart. Daarmee kunt u gratis naar 150 musea en met korting naar theaters en... Ja, ook naar dierentuinen. Goed, u begrijpt het. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. VriendenLoterij, elke dag plezier. Ik heb echt een topbiertje ontdekt. Moet je gewoon even proeven. Oh, ben wel benieuwd. Wat denk je? Echt wel heerlijk hoppig en fris, hè? Oh, te gekke smaak, man. Dat is nu een Brugse Zot. Een heerlijk goudblond speciaal bier. En een alcoholvrije sportzot smaakt al even lekker. De Jong Intra vakanties, de mooiste rondreizen, gewoon perfect geregeld. Van Italië tot Amerika. De Jong Intra vakanties. Ontdek Brugse Zot, een heerlijk goudblond speciaal bier. Jouw Italië rondreis? De Jong Intra vakanties. NPO Radio 1. Langs de lijn. Jeroen Stekelenburg. Goedenavond, een uurtje sport op deze ongewone zaterdagavond. Want het is 4 mei en dan herdenkt Nederland. Geen eredivisie voetbal dus, wel veel sport uit het buitenland. Formule 1 bijvoorbeeld. Max Verstappen heeft ook de tweede sprintrace van het seizoen gewonnen. Na China was hij vandaag de snelste in Miami. Right, here we go across the line with Max Verstappen. Who wins once again in Formula 1? Charles Leclerc will come home in second place. It's Perez in third. Het is een druk weekend voor de coureurs. Op dit moment is namelijk de kwalificatie voor de race van morgen in volle gang. Straks live updates met Hans van Lozenoort. Marianne Vos heeft de 7e etappe in de Ronde van Spanje gewonnen. Vos was opnieuw de snelste in een sprint. And here she comes up towards the finish. Another day, another top draw, solid goal performance from Marianne Vos. En de volleybalsters van Sneek zijn opnieuw landskampioen geworden. Van de Velden met de setup, bolt afgeblokt en daar is de beslissing. De titel is net als vorig jaar voor de ploeg uit Sneek. Verder dit uur oud-voetballer Frans Thijssen over de promotie van Ipswich Town naar de Premier League. En we hebben een 4 mei special, een bijzondere reportage over zwemmen in de Tweede Wereldoorlog. Blijf luisteren dus naar Langs de Lijn tot 11 uur. In Miami is dus de kwalificatie voor die race van morgen bezig. Hans van Lozenoort, hoe staat het ervoor? Ja, de eerste auto's zijn de baan op. Er zijn nog niet veel tijden gezet. Carlos Sainz gaat op dit moment naar de snelste tijd voor Russell en Alonso. En op Max Verstappen is het nog even wachten. Hij staat nog in de pits. Hij heeft niet al te veel haast. Dit eerste deel van de kwalificatie, er moeten 5 coureurs afvallen. In totaal wordt er 18 minuten wordt er gereden. En Verstappen die wacht even zijn tijd af totdat de anderen de baan zeg maar, netjes ingerubberd hebben, zoals dat heet. En dan zal hij zeker een poging doen om een goede tijd neer te zetten. Marianne Vos heeft zichzelf gekroond tot kasteelvrouw van Sigüenza. De renster van Visma Leasebike won vanmiddag haar tweede etappe in de Vuelta voor vrouwen. Va muy muy fuerte y va a conseguir su segundo triunfo en esta vuelta femenina. La portadora del maillot verde levanta los brazos. Lo decíamos el otro día, haz lo que quieras, Marian. Espectacular. Ja, en ze hangt nu dus ook aan de telefoon. Marianne Vos, goedenavond. Goedenavond. En ontzettend gefeliciteerd natuurlijk. Spectaculair, zegt de Spaanse co-commentator. Nou is mijn Spaans een beetje roestig, maar hij is dus heel enthousiast. Wat een overmacht die sprint. Nou ja, dus het was uiteindelijk op de streep wel een behoorlijk verschil inderdaad. Maar ik moet zeggen, het deed behoorlijk zeer, het finale klimmetje. Ja, omdat het dan omhoog gaat? Is dat waarom het zo pijn doet? Ja, nou ja, je weet gewoon dat het natuurlijk een dusdanig explosieve inspanning is, dat het heel veel pijn gaat doen. Maar ja, als het dan lukt, dan is het absoluut allemaal waard. Wel iets dat jij goed kunt natuurlijk, sprint omhoog. Is dat dan ook een etappe die je aan had gestipt vooraf? Ja, ik moet wel zeggen, dit was er wel eentje die van tevoren wel goed had bekeken. En ook wel dacht dat het eventueel geschikt zou kunnen zijn. Maar ik moet ook wel erbij zeggen, het is een etappekoers. En ik kijk liever niet veel verder dan de dag zelf. Dus je begint bij dag 1 en dan kijk ik naar dag 2. Dus uiteindelijk natuurlijk wel heel mooi dat etappe 7 dan ook een winst is. En nu op naar dag 8. Dus dat zo werkt voor mij een etappekoers. Ja, want je werd wakker op dag 7. Toen keek je uit het raam. Toen zag je ook wind bijvoorbeeld. Heeft dat dan heel veel invloed op jouw plannen? Eigenlijk niet zo heel veel. Maar we zijn natuurlijk hier met team Visma Leasebike, ook voor het klassement. En we wilden ook voor de etappe zeker gaan, maar ook voor het klassement van Rianne Marcus. Nou ja, dan moet je natuurlijk soms ook tactische plannen maken. En vandaag was wel het idee om de etappe te controleren en dan in de finale voor de winst te gaan. Maar ja, als het dan blijkt dat het de wind dusdanig is dat het ook nog ergens in wielertermen op de kant van gaan, dus dat er waaiervorming komt, dan moet je daar ook klaar voor zitten. En was een heel mooi team, heeft heel goed gecontroleerd. En toen uiteindelijk die waaier ontstond, zaten zowel Jan als ik mee. En konden we vanuit daar richting de finale werken. Ja, dat zijn omstandigheden die wielrenners uit de lage landen vaak mooi vinden. Geldt het ook voor jou? Vind jij dat mooi, waaiers? Ja, ik vind het niet vervelend inderdaad, maar het is wel heel stressvol. Het is vaak, ik denk dat op tv ziet het er altijd heel leuk uit, maar erin is het wel een grote chaos. Maar ja, het heeft zeker zijn charme. Was het snel duidelijk dat ook Marcus erbij zat? Want ik kan me voorstellen dat je de situatie goed in de gaten moet hebben. Hè? Dat, je kunt wel meerijden, maar als je kopvrouw er niet bij zit. Nee, dat was wel snel duidelijk. We begonnen er zelf aan, dus andere ploeggenoten hadden tot dan toe de kopgroep gecontroleerd. En toen bleek dus inderdaad, kwamen we na een bocht, bleek de wind dusdanig te staan dat het ook echt wel op de kant kon, nogmaals. Dan moet je dus inderdaad zorgen dat je in de eerste waaier zit. Maar het was heel snel duidelijk, zeker dat Rianne daarbij zat. Ja, je bekijkt. Dat zelfs voor mij toen het ontstond. Ja, goed alert dus, ook zij. Je bekijkt het dag tot dag, zei je net al. Je hebt er al een hoop mooie dagen gezien dan dit jaar. Je bent goed in vorm, in het voorjaar al meerdere keren gewonnen. Dinsdag dus al een etappe gewonnen in deze Ronde van Spanje. Nu weer. Heb je daar een verklaring voor? Als het goed gaat, dan lijkt het misschien eenvoudig en dergelijke. Maar inderdaad, een verklaring is het niet. Maar een voor de winter getraind, gemotiveerde ploeg. Mensen om me heen die me steunen door dik en dun. En uiteindelijk moet het dan ook een beetje meezitten. En moet de gezondheid ja, je niet in de steek laten. Dat is een topsport natuurlijk. Hè. Als je fit bent, daar draait het allemaal om. En ik ben heel blij dat hoe het nu gaat in de afgelopen maanden. Ja, want een winnende Marianne Vos is misschien niet zo'n hele grote verrassing. Maar je hebt het over die gezondheid. Vorig jaar natuurlijk die heftige operatie gehad. Ben je dan nu verrast dat je toch weer zo enorm aan die top hebt kunnen terugkeren? Maar ik had eigenlijk niet echt een verwachting. De operatie in en vervolgens ga je gewoon alles aan doen om, om het hoogste niveau, haalbare niveau weer te komen. En natuurlijk ontzettend blij dat nu op deze manier gaat. Dus is het een verrassing? In zekere zin wel, ja. Ja. Morgen nog één dag, de Koninginnenrit. Is dat voor jou uitrijden, groen meenemen en klaar? Nee, dat is nog even vol aan de bak voor het klassement van Rianne Marcus. En dan moeten we sowieso allemaal naar de finish. En dan hopelijk inderdaad is daar dan ook nog het groen. Maar vooral eerst nog flink aan de bak. Ja, je kijkt dag tot dag. Als je dan toch even overmorgen heen kijkt, tot slot. Wat is dan je grote doel nog dit seizoen? Want de Tour komt nog, het is het jaar van de Spelen. Wat wil je zelf? Ik kijk inderdaad dag tot dag. En nu is de Vuelta, na de Vuelta even een kleine break. En dan weer begint de voorbereiding richting de tweede helft van het seizoen. Dus daar zitten inderdaad nog een aantal hele mooie grote koersen. Met onder andere de Tour in eigen land. En natuurlijk is dat ook een groot doel. Maar eerst eventjes, eerst even deze afmaken en dan heel even herstellen. Ja, eerst morgen alles op alles voor het klassement van Rianne Marcus. Dus die dus derde staat voorlopig in het klassement. Dankjewel Marianne Vos voor nu en fijne avond nog. Dank u wel. Ja, de vrouwen sluiten dus morgen die ronde van Spanje af. In Italië is vandaag bij de mannen de Giro d'Italia begonnen. En de eerste etappe werd gewonnen door Jonathan Narváez. Tadej Pogacar, de favoriet, de topfavoriet om deze Giro te winnen, deed meteen goede zaken. Hij werd derde en heeft meerdere klassementsmannen meteen op achterstand gezet. Dan gaan we volleyballen, want de volleybalsters van Sneek hebben de landstitel geprolongeerd. De Friese club won vanmiddag ook de tweede wedstrijd in de Best of Three-serie in de finale tegen Utrecht. En dus kon het landskampioenschap gevierd worden. Echt fantastisch, ja. Wat was dit nou voor een wedstrijd? Ja. Begin van de set, ja, we verliezen hem eigenlijk natuurlijk door eigenlijk een aantal fouten op rijen. We hebben over de 20, ja, slordigheidjes. En ik denk dat we ons daarna echt supergoed hebben teruggevochten. Dus dat is echt heel fijn. Ja, was alsnog echt heel spannend, maar had ik ook wel verwacht. En met zo'n 5 set te winnen is wel fantastisch natuurlijk. Ja, dan is die terugreis naar Sneek toch een stukje korter. Ja. Zin in. Ja, echt geweldig. Ja. Het is uiteindelijk ook wel terecht, hè? Want jullie hebben het hele seizoen bovenin meegedraaid. Ja, we hebben zo'n ontzettend goed seizoen gedraaid. Eerst in reguliere competitie, eerst in Apel. Dus ja, het voelt echt wel geweldig om hier te laten zien in Utrecht. Van ja, wij zijn echt de beste van Nederland. En ik denk dat we dat echt dik hebben verdiend. Ja, begeleid door We Are The Champions, zei aanvoerder Rosa Entjes dat tegen verslaggever Maarten Tip. Het werd vandaag een 5-setter. Utrecht maakte het Sneek moeilijk. En de spanning stond er volop. Toch heeft Erik Reitsma, de trainer van Sneek, altijd vertrouwen gehad in een goede afloop. Nou, kijk, we zijn gewoon continu aan het rekenen en bedenken wat moeten we doen. Want Utrecht heeft gewoon nu echt wel laten zien waarom ze in deze finale staat. Veel meer dan de vorige wedstrijd. Ik vind dat ze het ontzettend knap gedaan hebben. En dan moet je een beetje geluk hebben. En dan ja, mag je af en toe wel even een klein beetje twijfelen. Dat is een normale emotie, denk ik. Maar daarna vervolgens weer met 100% vertrouwen in het veld ingaan. Ja, en dat is wat jij dan ook zegt tegen jouw ploeg? Ja, ja. En ik help ze herinneren aan alle keren. Ook om ze een beetje in de moed te brengen van dat het al gelukt is. We weten dat we gewoon echt heel erg op elkaar kunnen vertrouwen. En dan nog moet het kwartje de juiste kant op vallen. En dat is vandaag gebeurd. Nu is het jouw eerste seizoen als coach. Meteen de titel. Ja, hoe voelt dat? Ja, super. Ik ben ontzettend bevoorrecht om in deze organisatie, club, team, om daar binnen te komen. Het was een stoomtrein en we zijn alleen maar harder gegaan dit seizoen. We hebben denk ik het hele seizoen goed doorgetrokken. Op de beker na, maar om het zo af te sluiten is echt heel erg fijn. Here we are, 6 years later. I don't know what we're trying to find. with you instead. I can hear you in my sleep. Say goodbye. Oh, I tried. Couple million times, missed a million times. Oh yeah, yeah. Something about you made me try, and I don't know why. Oh, I don't know why. Oh yeah, yeah. It's hard to say goodbye. It's hard to say goodbye. My dark days are fading. Hard to say goodbye van Rondé. We zijn bezig met een uurtje sport op de zaterdagavond. En de live sport komt uit de Verenigde Staten. De kwalificatie voor de Grand Prix van Miami. Hans van Lozenoord. Max Verstappen liet even op zich wachten. Heb je hem al gezien? Ja, hoor, hij is op de baan geweest. En as we speak zet hij de snelste tijd neer. Komt er zo'n paars blokje om zijn naam. En dat betekent dat hij de snelste is van allemaal. Had even wel wat problemen met het wegrijden uit de pits. Klaagde over de koppeling bij zijn eerste poging toen hij wegreed. Maar naar de hand was het probleem snel opgelost. En op dit moment worden de coureurs één voor één afgevlacht. Want ze zijn allemaal bezig aan hun laatste ronde. En zo staat de Amerikaan Logan Sargeant op de 13e plek. En er gaan er 15 door hè, naar het tweede deel van de kwalificatie. Verstappen nog steeds op 1. Perez op 2. En dan kijk ik ook nog even naar Lando Norris. Die heeft een boete gekregen van €50.000 vanochtend. Waarvan de helft overigens voorwaardelijk. Om de simpele reden dat hij gecrashed is in de eerste bocht van de sprintrace. Hij is buiten de baan gedrukt, buiten zijn schuld. Maar na die tijd is hij de baan overgestoken. En het is absoluut verboden. Lewis Hamilton deed dat vorig jaar in Qatar. En kreeg een boete van dezelfde hoogte. Dus €25.000. Even aftikken dus. De stand van zaken. Ze zijn nog niet allemaal binnen hoor. Op dit circuit in Miami waar de temperatuur is opgelopen tot 29 graden. En die van het asfalt tot 50 graden. Dat vergt het nodige van de banden. Daar hebben de coureurs met een paar rondjes tijdens de kwalificatie nog niet zo heel veel last van. Hoewel de toptijden er dan niet echt in zitten. Maar tijdens de wedstrijd gaat dat zeker een rol spelen. We kijken of de coureurs binnenkomen. Eén voor één. Op dit moment is Logan Sargeant gezakt naar de 16e plek. Daar gaat de enige Amerikaan in dit gezelschap. En ja, dat is toch een trieste mededeling voor die fans hier. Er zullen er ongetwijfeld een aantal zijn. Sargeant die komt overigens ook uit Florida, uit Fort Lauderdale. Zal ongetwijfeld wat fans hebben meegenomen, maar sneuvelt al in het eerste deel. Ricardo ook afgevlacht op de 18e plek. En dat is een dikke streep door de rekening van de Australiër. Want die werd eerder op de dag nog vierde in de sprintrace. Dat waren zijn eerste punten dit seizoen. seizoen. Voorlopig Verstappen op 1. Perez staat op 2. Ondertussen ook al in de pits. Dus die hoeft niet meer in de baan te komen. Die is zeker door Norris 3, Sainz 4, Gasly 5. Ze zijn allemaal binnen. Nou, wie liggen er dan uit? Bottas, Sargeant, Ricciardo, Magnussen en Joe. Zometeen het tweede deel van de kwalificatie in Miami. Absolutely sensational! Het buitenlands voetbal. Geen voetbal in Nederland vandaag, wel in het buitenland. En we gaan kijken wat er gebeurd is op die buitenlandse voetbalvelden. Mark Voortman is aangeschoven. Welkom. Dank je wel. De meeste spanning zat vandaag in Spanje, in La Liga. Want ja. Real Madrid kon kampioen worden. Ja, dan moesten ze om te beginnen zelf winnen van Cadiz. Nou, dat lukte. Ja, in een ploeg met aardig wat wijzigingen ten opzichte van de Champions League wedstrijd tegen Bayern hadden ze weinig moeite met Cadiz. De laagvlieger werd 3-0. Nou, dan moest vervolgens vanuit Real perspectief natuurlijk Barcelona punten verspelen. Die ging op bezoek bij stuntploeg Girona, de nummer 3. Ploeg van Daley Blind. Ja, die had nog alles om voor te spelen, want bij een gelijkspel of meer zouden ze zich verzekeren van Champions League voetbal volgend seizoen. Werd een heerlijk duel. Al na 4 minuten stond het 1-1. Kort voor rust kwam Barça weer op voorsprong. Maar na rust draaide Girona het korte tijd volledig om. Eerst de 2-2 na dik een uur spelen en 2 minuten later ook de 3-2. Weer 10 minuten later kwam de genadeklap. 4-2 voor Girona. Nou, en omdat die Spaanse commentatoren altijd zo heerlijk kunnen schreeuwen, gaan we daar even naar luisteren. Ik zie het hier al staan, uitgeschreven, maar ik verheug me er nu al op. Komt-ie. Otra vez Porto, el disparo! Spaanse commentator. Nou, hierna mocht hij even pauze nemen, want het bleef wel bij 4-2. Girona neemt daardoor de tweede plek over van Barcelona. Speelt volgend seizoen daardoor in de Champions League. Ja, en Real, dat is nu landskampioen van Spanje. 36e landstitel uit de clubhistorie. En op social media verschenen al verschillende video's van feestende spelers in het hotel en van fans in de stad. Ja, en dat zijn dan de spelers in het hotel. Klinkt een klein beetje karig, maar dat heeft waarschijnlijk alles mee te maken dat ze woensdag weer gewoon in de halve finale van de Champions League tegen Bayern München moeten spelen. Ja, goed bruggetje, want over Bayern gesproken. We gaan naar Duitsland, naar de Bundesliga. Daar is kampioenschap natuurlijk al lang beslist. Bayer Leverkusen is daar kampioen geworden. Maar er stond wel een topper op het programma. Bayern tegen Stuttgart. Ja, de nummer 2 Bayern tegen nummer 3 Stuttgart. Verschil was 5 punten op de ranglijst. Voor Bayern was het dus ook een wedstrijd tussen 2 andere belangrijke wedstrijden in de halve finale van de Champions League. Woensdag de return. Nou, trainer Tuchel die spaarde een aantal spelers, maar bijvoorbeeld Kane, Gnabry, Kimmich, die stonden wel op het veld. Genoeg kwaliteit over nog dus. Maar Bayern speelde een slechte wedstrijd. Bleef lang 1-1 en in de slotfase scoorde Stuttgart nog 2 keer. En zo wonnen zij met 3-1. Ze staan met nog 2 duels te gaan, nog 2 punten achter op Bayern. Slechte generale voor de ploeg van trainer Thomas Tuchel, die ook nog verdediger Eric Dier zag uitvallen. Matthijs de Ligt is ook nog niet helemaal fit. Kopzorgen in de verdediging dus voor de Duitse trainer. Und jetzt müssen wir mit dem Nächsten umgehen. Mata de Ligt hat zu Hause individuell trainiert, wird morgens erst in mein Mannschaftstraining gehen und dann werden wir sehen, ob es eine Reaktion gibt oder nicht. Es geht 3 Tage darum, uns vorzubereiten und am Mittwoch das hoffentlich den letzten Schritt zu gehen ins Finale. Ja, we moeten met de situatie omgaan, zegt Tuchel. De Ligt die heeft morgen zijn eerste groepstraining. We moeten afwachten hoe de reactie van zijn knie is. We hebben nog een aantal dagen om ons voor te bereiden op de laatste horde richting de finale. Ja. Borussia Dortmund, net als Bayern, tussen 2 Champions League wedstrijden in, hadden zij wel een goede generale? Ja, stukken beter. Trainer Edin Terzic die stuurde wel een gelegenheidsteam het veld in om zijn beste spelers te sparen voor die return tegen Paris Saint-Germain dinsdag. Nou, het ging prima. Middenmotor Augsburg werd met 5-1 verslagen. Donjon Malen die mocht ook weer meedoen. Hij is terug naar een blessure. Hij liet zich gelijk gelden in de 20e minuut. Das 2-0 für den BVB. Daniel Mahl, mein lieber Scholli. Torpedo-Kopfball im gegnerischen Fünfer. Flanke kommt von der linken Seite. Und dann hat er ein bisschen zu viel Platz, der Daniel Mahl. Und kann's auch mit der Glatze. Ja, Malen met de 2-0 voorzet vanaf links. En hij kopt hem van dichtbij vallend binnen. 12e van het seizoen in de Bundesliga. Mooi dat hij terug is, ook met het oog op het EK natuurlijk komende zomer. Marco Reus die scoorde ook nog. Hij maakte gisteren bekend dat hij Borussia na dit seizoen gaat verlaten. Hij speelde 12 jaar voor de club. Nou, maakte vandaag dan mooi zijn 169ste goal. Ja, dan naar Engeland. Liverpool afgehaakt voor de strijd om de winst in de Premier League. Het gaat nog tussen Arsenal en Manchester City. Beide kwamen vandaag in actie. Eerst Arsenal. Hoe deden zij tegen Bournemouth? Ja, Arsenal deed wat het moest doen. Won met 3-0 van de nummer 10. Duurde wel even voordat ze de eerste maakte. Kort voor rust maakte Saka vanaf de strafschopstip de eerste treffer. Trossard was het in de 70ste minuut met de 2-0. En in de blessuretijd bekroonde Declan Rice een goede wedstrijd met de 3-0. Ja, Arsenal verloor dit kalenderjaar pas één keer. Heel anders dan vorig seizoen, toen ze het kampioenschap eigenlijk in de slotfase van het seizoen juist uit handen gaven. Volgens Declan Rice kan Arsenal nu veel beter met de druk omgaan. Do you know what? I think this year, I think, obviously I wasn't here last year, but I think this year I can sense that we're just embracing it. You know, obviously, like you said, Man City, well, they're a machine. You know, they win most of their games, but we can only focus on us. And, you know, we have been doing that in recent weeks. We've had an unbelievable 2024. I think the record that we've had is just out of this world. So look, anything can happen in football. Surprises happen, miracles happen. And yeah, look, we're obviously... Two games to go, we just got to stay focused. Ja, we omarmen de druk nu, zegt Rice. City lijkt wel een machine soms, maar we moeten gewoon op onszelf focussen en hopen op een verrassing of een wonder. Ja, en kwam die verrassing of dat wonder er misschien vandaag al? Nou, de druk stond er door die zege van Arsenal in ieder geval volop bij City. Maar het speelde thuis tegen middenmotor Wolverhampton. En City, ja, dat heeft Haaland. Voor rust maakte hij er al 3. Na rust maakte hij er nog eentje. 4 dus voor hem. Guardiola haalde hem 10 minuten voor tijd naar de kant. Zijn vervanger Julian Alvarez die mocht er ook nog eentje maken. Tussendoor scoorde Wolverhampton nog een keer. Dus eindstand 5-1. Ja, City houdt door de zege aansluiting bij Arsenal. 1 punt minder, maar ook een wedstrijd minder gespeeld. Blijft dus spannend. En Nathan Ake, de verdediger van City, die zei na afloop tegen Viaplay dat de honger naar titels er in ieder geval nog altijd is. Ja, ik denk dat dat gewoon de club is. Iedereen eist dat vanaf bovenaf. Naar de trainer toe, naar ons toe. En dan onderling ook eisen we van elkaar dat we gewoon alles eruit halen. En met de kwaliteiten die we hebben, willen we gewoon voor titels gaan. En ja, we zijn nu zo dichtbij. Dus ja, we gaan alles geven tot het einde. Het zal nog zwaar worden, maar ja, we gaan alles geven. Ja, de tegenstanders van City zijn op papier wat lastiger dan die van Arsenal. Maar ja, Rice zei het al, in deze vorm is City echt een machine. Ja, City kan van iedereen winnen natuurlijk. Dan tot slot nog even naar het tweede niveau in Engeland, Championship. Want daar viel ook beslissingen. Ja, want vorige week was Leicester City al gepromoveerd. Die zijn kampioen. Daar kon vandaag nog een andere oude bekende bij komen. Namelijk Ipswich Town. De oud-winnaar van de UEFA Cup in 1981. Maar de laatste jaren onder in de League One. Ronddobberend, dat is het derde niveau. Nou, vorig seizoen promoveerden ze naar het Championship. En vandaag konden ze daar meteen de promotie naar de Premier League achteraan plakken. En dat lukte dankzij een 2-0 zege op Huddersfield. There you go, there it is. 22 years of hurt exercised in one big swoop. Ipswich Town are Premier League once again. And it's all down to one man in the shadows of two greats in Ramsey and Robson. Kieran McKenna has roused this huge football club from its slumber. Back-to-back promotions, no parachute payments, no huge transfer fees. A team cobbled together has brought such joy to this town. They craved it so badly and they've got it. Ipswich Town are heading back to the Premier League. Ja, prachtig. Bijna poëtisch verhaal van deze Engelse voetbalcommentator. Dankjewel, Mark. Zeker. Want we gaan even doorpraten over die promotie van Ipswich Town. Na 22 jaar terug op het hoogste niveau. We gaan doorpraten met Frans Thijssen. Want zeg je Ipswich Town, dan zeg je toch ook al heel snel Frans Thijssen. Speelde tussen 1979 en 1984 125 wedstrijden voor Ipswich Town. Won onder andere die UEFA Cup, waar Mark het net over had. Goedenavond, meneer Thijssen. Heeft u een feestje gevierd vandaag? Nou ja, ik heb op afstand wel een feestje gevierd. Ik kom er nog wel eens. Ik ga 1 of 2 keer per seizoen nog wel even langs om een wedstrijdje te kijken. En dan word je natuurlijk met open armen ontvangen in Engeland. Want het ligt toch wat anders als hier in Nederland. En ik heb natuurlijk, het is een spannende competitie geweest. Hè? Twee clubs promoveren rechtstreeks. Nou ja, dat was een gevecht tussen 4 clubs eigenlijk. Leeds, Southampton, die kwamen er ook heel dichtbij natuurlijk. En Ja, het is geweldig tot de laatste dag heel erg spannend. En het is mooi om te zien dat ze na zoveel jaren weer terug zijn. Ja, u zegt dat u daar nog wel 1-2 keer per jaar naartoe gaat. U heeft natuurlijk bij veel clubs gespeeld. Geldt dat voor al die clubs? Of heeft Ipswich Town toch wel een speciaal plekje in uw hart? Jawel, Engeland is toch wel speciaal voor mij geweest. Niet alleen omdat ik ook speler van het jaar ben geworden als eerste Nederlander, maar... Ja, met Bobby Robson en samen toen de tijd met Arnold Muren. We hebben een geweldige periode gehad. En hartstikke leuke club. Met Bobby Robson, die echt een gentleman was, zoals we dat Engel kennen. En je altijd welkom bent. En toen ook, de aanpassingen gingen heel makkelijk. En we voelen ons gelijk thuis eigenlijk. Dus we hebben daar natuurlijk een succesvolle periode gehad. Ja, want het absolute hoogtepunt in de clubgeschiedenis natuurlijk. Meebeleefd, die winst in de UEFA Cup. Is dat nog speciaal als u daar dan nu komt? Wordt u dan ook als held van toen binnengehaald? Nou ja, die wedstrijd was natuurlijk voor ons sowieso speciaal. Omdat dat toen de tijd de finale tegen AZ was. Wat toen ook in Nederland de nummer 1 was in die periode. Het is geweldig om weer terug te gaan en die supporters weer te zien. Je wordt nooit vergeten. Dat gevoel heb je als je teruggaat. En ondanks dat het natuurlijk heel wat jaartjes geleden is. Maar het is altijd heel erg gezellig en leuk om terug te gaan. En als je met open armen ontvangen wordt daar, dan is dat geef je toch een goed gevoel dat je toch in het verleden wat gepresteerd hebt daar. Ja, dat was toen. Hoe zou u Ipswich Town nu benoemen, kwalificeren? Want ze zijn dus na 22 jaar terug op het hoogste niveau. Hebben ze eigenlijk iets te zoeken in de Premier League? Zijn ze daar goed genoeg voor? Ja, ik denk wel dat ze wat versterking nodig hebben, vooral in de verdediging. Ze hebben heel veel gescoord, moet ik zeggen. Ook de meeste doelpunten gemaakt in de league nu. Maar ze staan niet bij de top 3 of zo wat tegen doelpunten betreft. Ze kregen veel doelpunten tegen, vond ik zelf. En daar zal natuurlijk, als je in de Premier League terechtkomt, wat bij moeten komen. En dat levert natuurlijk een hele hoop geld op nu die promotie bewerkstelligd hebt. Er zijn er wat natuurlijk mogelijkheden. Kieran McKinnon, die coach, de Noord-Ier, die nu bij de club zit en die voorheen bij assistent bij Manchester United was, die heeft het heel goed gedaan. En is ook heel erg populair op het moment natuurlijk daar. En ze hebben natuurlijk Ed Sheeran, die zanger, die is daar dus toch de shirtsponsor. Die geeft toch wat financiële support. Wat die promotie levert natuurlijk hoop geld op. Dus ze zullen wat mogelijkheden hebben. En ze zullen ook wat spelers moeten binnenhalen, denk ik, om dadelijk weer mee te gaan doen in de Premier League. Ja, u noemt Kieran McKenna al, die Noord-Ier, de trainer. Is hij het geheim? Is hij de reden dat Ipswich Town nu 2 jaar achter elkaar promoveert? Ja, het is wel typisch dat ze nu inderdaad 2 keer achter elkaar promoveren. Dat is al heel knap natuurlijk. En sinds hij er is, heb je toch het idee dat het als een trein loopt eigenlijk. En de resultaten zijn geweldig. De supporters staan helemaal achter hem. Dus hij is op het moment wel de populaire man. Ja. En kijk, als je als trainer 2 jaar achtereen gepromoveerd. Van League One naar de Championship en nu gelijk door naar de Premier League. Dan kun je niet meer kapot natuurlijk. Dat is duidelijk. Ja, interessant jaar voor de boeg. U zult ongetwijfeld volgend jaar ook wel een paar keer langs gaan bij Ipswich Town. Dan dus in de Premier League. Zou een mooi wedstrijdje uitzoeken als ik u was. Kleine zijstap, want een andere club waar u voor heeft gespeeld, daar gaat het juist heel slecht mee. Gaan degraderen, Vitesse. Situatie bij de club is wel bekend. Ook alle financiële problemen. Hoe beleeft u dat allemaal? Ja, nee, het is een moeilijk jaar geweest natuurlijk. Hè. Je zag het wel een beetje aankomen. Tenminste, dat degradatie zag je een beetje aankomen. Hè. Ze wonnen niks meer en het liep niet. En ging een hele hoop mis. Je scoorde niet. Je kreeg de doelpunten makkelijk tegen. Dus je haalde geen punten. En dan weet je dat... ja, dat het heel moeilijk wordt om niet te degraderen. En ja, toen kwam natuurlijk ook een andere punt, hè, van het voortbestaan van de club. En dat was natuurlijk en is natuurlijk veel belangrijker. Dus je ziet het met Ipswich, degraderen. Ja, dat kan een keer voorkomen. Dat is ook met grotere clubs in Nederland gebeurd. En dan is het weer dat je probeert terug te komen. Nu is het bij Vitesse, ja, de problemen zijn natuurlijk groot. En hopelijk gaat het toch allemaal lukken, wat het voortbestaan betreft. Ja. Ja, want wat is uw gevoel over Vitesse? Er is een crowdfundingsactie gestart nu. Is er toekomst? Gaan ze het redden, denkt u? Ja, dat kan ik niet. Daar kan ik zo niet ja of nee op zeggen. Dus natuurlijk, het is, ja, er is natuurlijk een hele hoop fout gegaan. Zowel op het veld als buiten het veld. En dat mag heel duidelijk zijn. Daar moet heel wat rechtgetrokken worden. En ja, als je zoveel punten en mindering krijgt, ja, dan weet je wel dat er dat is eigenlijk nog nooit gebeurd. Dat je 18 punten en mindering krijgt in de competitie. Dus dat was een aardige klap, ja. Ja, dank u wel. Spannende tijden dus nog voor Vitesse. En bedankt voor uw tijd en dat u ook even wilde praten over het mooie seizoen van Ipswich Towns. Frans Thijssen. Gaan wij verder praten over golf. Want daar is toch wel een beetje paniek in de tent. Zeker 20 jaar lang heeft Jeroen Stevens, de directeur van de Koninklijke Nederlandse Golf Federatie, gesjoemeld met contante inschrijfgelden voor golfwedstrijden. Dat blijkt uit onderzoek van Follow the Money, een onderzoekswebsite. Het bestuur van de Golf Federatie zou de affaire volgens het onderzoeksplatform in de doofpot hebben willen stoppen om het eigen imago te beschermen. Lucas Kotkamp is de journalist die dit heeft onderzocht. Goedenavond, Lucas. Ja, even bij het begin beginnen. Er is gesjoemeld. Over hoeveel geld gaat het? Het gaat volgens de bond na ons onderzoek, naar de vragen die ik zich gesteld heb, over gemiddeld €25.000 per jaar. En zoals je ook al zei, in ieder geval de afgelopen 20 jaar samen is dat €500.000. Ja, ja. Zij noemen een bedrag. Geven ze dan ook meteen een soort van schuldbekentenis? Nou ja, kijk, ze hebben best wel een merkwaardig verhaal, ook als je het legt naast de bevindingen die ik opgeschreven heb in het artikel. Zij zeggen dat het geld is opgegaan aan representatie en kosten. Ze zijn daar eigenlijk vrij vaag over wat het dan precies inhoudt. Maar zij zeggen dat het allemaal goedgekeurd is en in de jaarverslagen van dit jaar gaat belanden. Punt is natuurlijk dat het over de afgelopen 20 jaar niet in die jaarrekeningen is beland. En dat er eigenlijk toch sprake is van een vrij grote som geld die gewoon buiten de boekhouding is gebleven. Waar er allerlei vragen over zijn. Van waar heb je dat dan wel aan uitgegeven en waaraan niet? Ja, krijg je dan echt heb je er dan ook precies een vinger achter gekregen? Of is dat voor jou ook nog een beetje gissen waar dat geld dan gebleven is? Nou, het is een beetje gissen waar het gebleven is. Kijk, onze reconstructie, de publicatie van vandaag, die richt zich echt op die doofpot. Hè. Sinds wat wij hebben uitgevonden is dat eigenlijk al binnen de bond in september van vorig jaar aan het licht kwam, of augustus moet ik eigenlijk zeggen, aan het licht kwam dat er iets niet klopte met dat inschrijfgeld. Toen hebben ze het heel beperkt intern onderzocht en kwamen ze eigenlijk vrij snel achter dat Jeroen Stevens daar consequent andere verhalen over vertelde waar dat dan heen ging. Hij zei dat het bijvoorbeeld zou gegaan zijn naar de huur van golfbanen voor wedstrijden in het NGF wedstrijdseizoen. De andere keer zou hij het weer hebben gegeven aan stagiairs of de bonussen of fooien voor greenkeepers. Dat zijn een soort van conciërges van de golfbaan. En eigenlijk structureel sinds augustus hadden ze meerdere kansen om dat naar buiten te brengen. Ook naar aanleiding van vragen van NGF-leden. Hè, van er speelt iets, wat is er nou aan de hand? En ze hebben er eigenlijk iedere keer voor gekozen om dat niet te doen. Nee. Vervolgens stapt Jeroen Stevens, de directeur om wie het gaat, die stapt op in november. Toen werd gezegd vrijwillig, maar als ik jou zo hoor, wisten ze toen dus al wel dat er meer aan de hand was. Ja, nee, zeker weten. Ze hebben in september hebben ze hem gevraagd om tekst en uitleg over de bestemming van al dat geld. Toen heeft hij wat mij is verteld, een vrij haastig getypt document. Heel snel geproduceerd met allemaal vage redenen en argumenten waar het dan aan besteed zou zijn. En dat samen met een aantal gesprekken die ze daarna hebben gevoerd, zou de doorslag hebben gegeven dat het toch echt, dat hij toch echt een onhoudbare positie had. Omdat er zoveel vraagtekens rond dat geld te zetten waren. Dat het toch eigenlijk einde verhaal betekende. Ja, heb jij nou enig idee hoe dit verder gaat? En is er een fatsoenlijke reactie gekomen nu op jouw publicatie van de Golfbond of van Jeroen Stevens? Nee, eigenlijk helemaal niet. Hoe het nu verder gaat, is eigenlijk denk ik twee dingen. Allereerst, wat belangrijk is en wat we ook in het artikel hebben vermeld... is een belangrijk punt, is dat de accountant van de Golfbond... tijdens het controleren van de jaarrekening over 2023... nogmaals ook zelf dat contante geld onder de loep heeft gelegd... en toen toch concludeerde, hier zit vermoedelijk iets echt niet in de haak... Toen heeft hij een melding gedaan bij de Financial Intelligence Unit. Nou, dat is een beetje technisch, maar dan moet je je voorstellen... dat hij een melding heeft gemaakt bij de organisatie... die echt de fiscale politie, de fiscale opsporingsdienst FIOD... kan informeren dat zij toch misschien wel eens... een echt diepgravend onderzoek moeten doen. Het hangt een beetje vanaf natuurlijk of zij dat ook gaan doen. Ik bedoel, het nieuws van vandaag is volgens mij zo hard binnengekomen... zeker in de golfwereld, dat ik me wel voor kan stellen... dat ze wel even een kijkje gaan nemen... En wat betreft de reactie van de NGF zelf is erg mild. Kort persbericht vandaag, waarin ze eigenlijk vooral ons artikel aanvallen. Maar ik geloof dat collega's van jou bij de schrijvende NOS... die hebben ook al gevraagd inderdaad wat gaat er nu gebeuren. En toen wilden ze liever geen commentaar geven. Ja, dus wordt vervolgd, zullen we dan maar zeggen. Lucas Kotkamp, dank je wel over het gesjoemel met inschrijfgelden in de golfwereld. Gaan wij terug naar de meest glamoureuze Grand Prix van het jaar, Hans van Lozenoord. Q2 is in volle gang. Ja, als je Miami zo kunt betitelen, misschien dat de Amerikanen zelf zeggen dat Las Vegas dat is. Ik zou het niet weten. Het gaat wel om celebs, hoor. Niet alleen sportmensen, maar mensen uit de filmindustrie en zo, die hier met name morgen wel over de baan gaan paraderen. Diezelfde baan waar de coureurs bezig zijn aan hun laatste ronde in Q2. Er moeten er 5 afvallen en er gaan een paar prominente afvallen. Dat is één ding wat zeker is. Leclerc is de snelste in de Ferrari. Max Verstappen zet net de 2e tijd, dus die gaat ook keurig door. Lewis Hamilton naar 3, dus wat problemen opgelost bij Mercedes. Dan Piastri. Perez, de teamgenoot van Max, die staat nog in de pits. Die staat 5e, dus verder ook geen probleem. Norris op de 6e plek. Norris die met andere banden rijdt dan de rest van het gezelschap. 1 gradatie harder. Dat is gewoon om een setje zachte banden uit te sparen. Die heeft hij gewoon niet nodig. Maar Fernando Alonso, die gaat het niet redden. Die wordt 15e. Zijn auto wordt nu binnengedrukt in de pits. En ja, dat is een dikke streep op de rekening van een man die het ook nog aardig in het nieuws kwam door vanochtend te zeggen dat Lewis Hamilton niet gestraft is voor het ongeluk dat hij heeft veroorzaakt na de start van de sprintrace, waarbij Alonso ook buiten de baan belandde, in ieder geval moest uitvallen. En hij zei, ja, die wordt niet bestraft omdat hij niet Spaans is. Ja, nou ja, dat is een hele rare opmerking natuurlijk, maar hij is wel erg boos. En nu kan hij die boosheid verder verbijten in de pits, want voor hem zit de kwalificatie erop. Attentie dan voor een bijzondere reportage. Het is 4 mei en dan staat de Nederlandse sportwereld stil bij sporters die zijn omgekomen in de oorlog. Voor het Olympisch Stadion zijn vanmiddag kransen gelegd, gevolgd door 2 minuten stilte. Ieder jaar wordt daar 1 sport in het bijzonder belicht. En dit keer was dat zwemmen. De oorlogsverhalen speelden zich immers ook af in zwembaden en bij zwemclubs. Sommige clubs verloren heel veel leden, al is er tot op de dag van vandaag onduidelijkheid over de aantallen. Edwin Cornelissen verdiepte zich in de wereld van het zwemmen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Uit de ons inmiddels door de kringbesturen verstrekte opgaven is gebleken dat vele leden van onze bond door fusilleren, bomaanvallen, deporteren enzovoort het slachtoffer van deze oorlog zijn geworden, waardoor onze bond een zeer gevoelig verlies heeft geleden. Van veel gedeporteerden is nooit meer enig bericht ontvangen, zodat moet worden aangenomen dat ook zij in de kampen om het leven zijn gekomen. Laten wij onze doden, die onze vrijheid met hun leven hebben betaald, steeds blijven gedenken en trachten door samenwerking steeds de vrede te bewaren. Dan hebben zij die ons ontvielen hun offer niet voor niks gebracht. Het is een vergeeld blad, de zwemkroniek, waaruit zwemhistoricus Ron Wessels voordraagt. Een uitgave uit 1947. Zwart omrand staat daar op de voorpagina in grote letters Onze Doden. Gevolgd door een lange lijst, een lijst die verre van compleet is, omdat veel namen verloren zijn gegaan. Nou, het bekendste voorbeeld eigenlijk is de Watervrienden Amsterdam. Ze hadden heel veel Joodse leden en aan het begin van de oorlog hebben zij besloten om hun ledenadministratie uit voorzorg te vernietigen. En ja, we weten eigenlijk helemaal niet wie er allemaal lid waren van die club. En ze hadden heel veel Joodse leden. Dus ja, we kunnen er wel van uitgaan dat er heel veel mensen van overleden moeten zijn. En je moet je voorstellen dat De verenigingen zelf na de oorlog, en dat gaat dan ook om de leden van de reddingsbrigade overigens, hè, zowel de zwembond als de reddingsbrigade. Zij moesten zelf opgaven doen van degene waarvan zij wisten dat ze overleden waren. Nou, je kunt je voorstellen in de chaos na de oorlog, waarbij mensen gewoon verdwenen zijn, uit het zicht gegaan zijn, naar concentratiekampen gevoerd zijn, administraties die de kachel in zijn gegaan of bij bombardementen zijn vernietigd. Ja, er is gewoon heel veel kwijtgeraakt. En je ziet ook dat de focus naar voren lag van we moeten de clubs weer gaan opbouwen. We moeten zorgen dat er weer voldoende zwembroeken zijn en waterpoloballen. Dus men was ook een beetje met andere dingen bezig, naast het feit dat men het gewoon niet wist. Niet alle zwemclubs werden zo hard getroffen als de Watervrienden uit Amsterdam. Bij sommige clubs was het zwemleven zelfs relatief onbezorgd. Geregeld komen de kinderen de zo nuttige zwemlessen volgen. En het is een genoegen de resultaten te zien die de kinderen in korte tijd hebben bereikt. In de jaren 30 voor de oorlog waren veel zwembaden de plek waar de lokale gemeenschap samenkwam. Na de droge lessen de natte oefeningen. Dan volgen de sprongen van de kant. Wie van de toekomstige kampioenen voldoende moed heeft, gaat op de 3-meter-plank. Zo was het ook in het Twentse textielstadje Goor. Buiten het centrum, omgeven door weiland en moeras, lag daar zwembad De Wee. Een buitenbad omgeven door hokjes en een wal waarop het heerlijk zonnen was. Jan Poortman en zijn familie woonden praktisch naast het bad. Dus Twentse Stoombleekerij, dat is de textielfabriek die er vlak in de buurt was, die had eigenlijk nou zo'n beetje alles geregeld. De watervoorziening. Het grondgebied was ook van de stoombleekerij. En zo'n fabriek die heeft natuurlijk een grote invloed op een stadje als Goor. Dus zoiets en dan een zwembad erbij, dat heeft wel een hele erg vaste binding met zo'n plaats. En iedereen moest er ook naartoe vanwege de school. De school zwemmen, dus iedereen wist dat wat dat ding was. En het was gewoon een gezellige bijeenkomst er altijd. Het was echt een heel intiem bad. Het was echt gezellig. Wel in de allereerste plaats kan van zwemmen beweerd worden dat het niet alleen een aangename en gezonde, maar tevens een der nuttigste sporten is. Zwemmen was geliefd in die tijd, ook in zwembad De Wee in Goor. En dat bleef ook zo tijdens de oorlog. Het was natuurlijk wel oorlog en er waren de beperkingen en de Duitsers die waren hier. Natuurlijk, de Joden hadden een dik probleem hier, die werden ook hier weggevoerd. En er waren ook twee Joodse mensen die waren ook bij de zwemclub. Nou, die hebben ze ook nooit weer gezien. Maar ja, en de Duitsers die zwommen hier gewoon met de Goorenaren mee. Er had dan nu wel wat probleempjes. Dat een keer werd een foto genomen van een hele club in het water. En die gingen allemaal het V-teken van Churchill lieten ze zien. Ja, en toen kwam er een of andere Duitser kwam er in het geweer. En die daar kon allemaal niet. Fototoestel inleveren en allemaal legitimeren. En wat er verder mee gebeurd is, dat weten we niet. Maar er was wel wat enig verzet dan in het water zo. Later in de oorlog, toen de voedseltekorten in het westen van het land toenamen, kwamen waterpoloploegen naar zwembad De Wee om daar te trainen en aan te sterken. De hele poloploeg van Utrecht was eigenlijk het Nederlandse team van de polo. Die kwam hier toe om weer een beetje op adem te komen, zal ik maar zeggen. Nou ja, hier was natuurlijk geen gebrek aan voedsel. En dat was in het westen van het land, Utrecht ook al, dat was er natuurlijk wel ietsje anders. Dus die zijn hier een week te gast geweest, logeerden hier op een boerderij. En dan mochten ze in het stro slapen waar de koeien normaal 's winters zaten. En die gingen dan elke dag hier zwemmen. En de vrijheid die je in Goor had, waar dus de druk van de vijand, zou ik maar zeggen, minder was, is natuurlijk wel heel erg prettig voor zo'n clubje. 40 jaar geleden begon te Haarlem, in het zwembad aan de Houtvaart, de Nederlandse waterpolo-competitie. Van Twente naar het westen van Nederland, we gaan naar Haarlem, naar een bad dat in de oorlog als onderduikadres heeft gefungeerd. Het is een entree met een indrukwekkende gevel en dan het buitenbad, 50 meter. We lopen er rond met zwembadtechnicus Ronald van der Hoek. Een bad dat ook nu nog wordt omgeven door oude zwemhokjes. Nou, sterker nog, vroeger toen was alles gescheiden. Had je gescheiden de dameskant, gescheiden herenkant. En als je goed kijkt, kun je dat nog zien. Want die hokjes die zijn allemaal wat langer. Oh ja. En die andere, daar mis je het bovenste deel van. En dat waren de mannenhokjes. Die mochten bij elkaar eroverheen kijken. En bij die vrouwen was het niet zo. Nu is het bijzondere van dit bad dat we ook onder het bad kunnen gaan kijken. Als je dat leuk vindt, dan kunnen we dat doen. Ja? Oh, wacht, we gaan hier eventjes... door een deurtje. Trappetje af. Hier zijn we aangekomen bij de filterruimte. Dus het zwembadwater, dat wordt hier, gaat hier die filter in. Dan moeten we even hier door de deurtje heen. Oh ja. Ik heb een bouwlampje meegenomen, want het is allemaal een beetje kruip door, sluip door. Dus de verlichting is niet zo denderend. Oh ja, de lampje aan en dan gaan we de duisternis in. Onder het bad. Oh ja. Een beetje bukken. Pas vooral op je hoofd en waar je loopt. Tussen de buizen door. De ondergrond van zand, hè. En hier kijk je nu tegen de achterkant van het zwembad, dus de betonnen ding. En aan de andere kant van de muur, daar zwommen inderdaad de Duitsers toen de tijd en de bezoekers van tegenwoordig. Het is krap en het is donker. Ik hoor het water ook lopen. Kijk, en als je dan hier links komt, dat was toen de tijd de ideale schuilplaats om je te verbergen. En hier kwam nooit iemand, dus vandaar dat dit echt een ideale schuilplaats geweest is. Ja, u heeft het uit eerste hand gehoord, hè, dat hier Joden hebben gezeten tijdens de oorlog. Ja, nou, ik zal je zeggen, met Open Monumentendag, dan wordt aan mij gevraagd of ik een rondleiding wil geven. Dat doe ik ook met plezier, hoor. En toen was er inderdaad een mannetje die hier uit een van de omliggende straten kwam. Heel oud mannetje. En die wist mij te vertellen dat het hier een schuilplaats was, ja. Dat is wel een bizar idee toch eigenlijk, hè? Het is wel een beetje gewaagd. Echt het Hof van de Leeuwen. Ja, letterlijk, ja. Ja. Het verhaal van de houtvaart als onderduiklocatie voor Joden staat niet op zich. Zwemhistoricus Ron Wessels weet dat het in meer zwembaden gebeurde. Ik hoor van verschillende zwembaden de verhalen van dat terwijl de Duitsers daar aan het zwemmen waren, de Duitse soldaten, die zwommen vaak ook nog naakt, dus dat was ook nog heel spannend voor sommige mensen, dat 5 meter boven hen dat de onderduikers... In het dubbele plafond zaten. En dat is... Zou je kunnen zeggen dat juist een zwembad misschien bij uitstek een plek is die zich leende voor een onderduikadres? Er zaten een hoop loze schotten en ruimtes en dergelijke. En die waren bij uitstek geschikt voor dit soort door werkzaamheden. En ja, wie verwacht er nou dat als die aan het zwemmen is, dat er een paar meter verderop Joodse mensen ondergedoken zit. Ze zwommen daar dus naakt, de Duitsers. Hebben hun kleding daar opgeborgen en waarschijnlijk ook hun wapens in dat zwembad. En er zijn ook verschillende verhalen te lezen dat uit de kleedhokjes de pistolen werden gestolen. Maar sterker nog, ze leverden ook bij een zwembad bij de kassière netjes de wapens in. En zij nam het dan in bewaring. Daar kreeg het verzet lucht van. En onder bedreiging van een pistool moest zij de wapens van de Duitsers afgeven. Dus dat was ook weer een bijzondere daad van verzet eigenlijk. De bevrijding kwam in Goor wat eerder dan in het westen. De textielstad kwam niet ongeschonden uit de strijd. Bommen van de geallieerden legden het centrum in puin. Zwembad De Wee bleef wel intact en werd met buitenlandse hulp weer gebruiksklaar gemaakt. Jan Poortman heeft er foto's van. Ja, dit zijn die foto's van de Army Fire Service. Van de brandweer dan? Ja, van de brandweer, ja. Ze hadden geen geweren of zoiets. Maar ze hadden wel allemaal militaire voertuigen. Wat is dit voor een apparaat? Dat is de brandweerpomp. En die pompt dus het water uit het zwembad om het leeg te maken, om het schoon te maken. Oh, ja. En hier zo, dat is het tafereel. Het was een civiele groep, waren geen echte soldaten, maar die maakten het zwembad toen schoon. En zorgde er ook voor dat het weer gevuld werd enzovoort. Die Britten en de Canadezen die hielpen dus mee om het zwembad weer te vullen na de oorlog. En daar hadden ze zelf ook profijt bij, denk ik. Jazeker, ja, ze mochten zelf ook zwemmen. Konden ze ook zwemmen? Nee, dan moesten ze eerst leren. Ja, natuurlijk niet allemaal, maar er waren echt wel veel mensen bij die konden zwemmen. Die niet konden zwemmen. Dus, ja. Dus die Britse en die Engelse Canadezen die kregen hier zwemles na de oorlog? Ja, inderdaad. Ja. Ja, die zijn met Nederlands diploma weer op huis aangegaan. Zittend op de bodem van het ondiepe bassin wordt de beweging der armen beoefend en de beweging der benen. Ten slotte volgen deze oefeningen vrij in het water. 5, 4, 3, 2. Zo zwom Nederland na de bevrijding weer richting betere tijden. Al kwamen soms de tastbare herinneringen aan de oorlog letterlijk boven water. Ik ben er een keer bij geweest dat het bad schoongemaakt werd. En ook echt het diepe, dus het was 4,5 meter diep. En dat werd eigenlijk altijd een beetje zo gelaten. De pomp is niet helemaal leeg, omdat er was geen beginnen aan. Maar toen hebben ze één keer hem helemaal leeg gepompt en dan kwam die munitie kwam maar naar boven. Daar lagen gewoon kogels en zo? Ja, honderden, duizenden, weet ik waar ze er allemaal in gegooid hebben. En, maar die borrelden er allemaal naar boven. Dus die hebben er uitgegraaid, emmers vol. En er was dan van mitrailleurs en daar zat er ook heel veel lichtspoormunitie zat ertussen. En dat hebben we allemaal mee naar huis genomen en aangestoken en zo, dingen leeggehaald. En dan kwamen er alle mooie kleuren kwamen eruit. Prachtig. De oorlog voorbij, maar hoeveel zwemleden precies het leven lieten en hoe ze heten? Veel van die informatie is verloren gegaan. Van de getroffen zwemmers die wel bekend zijn, verschenen in de clubbladen mooie in memoriams. Bijvoorbeeld over Gerrit van der Linden, lid van DZC Merwede. Als een van de eerste begon Gerrit te werken aan het ondergrondse front. Na zijn arrestatie werd hij 5 maal ter dood veroordeeld voor de verschillende daden van sabotage die op zijn naam stonden. Op 20 oktober 1942 eindigde Gerrit zijn leven voor een vuurpeloton der moffen. Zijn leven en sterven mogen een lichtend voorbeeld zijn voor alle Merwedianen. Prachtig, een bijzonder verhaal opgetekend door Edwin Cornelissen. Naar een totaal andere wereld dan, naar de auto's in Miami, Q3, Hans van Lozenoort. Nog 4,5 minuut te gaan. Dat betekent dat het 6 minuten gaat duren voordat de laatste auto zo meteen binnen is. Een tussenstand. Alle topcoureurs hebben 1 run gedaan. En Max Verstappen staat bovenaan met een hele mooie tijd. Gevolgd door Charles Leclerc. Iets meer dan 1/10 langzamer. Daarachter de tweede Ferrari van Carlos Sainz. Dan de 2 McLaren's van Piastri en Perez. En wat verder naar achter de Mercedes'en van Russell en Hamilton. Maar alle coureurs gaan zometeen over 1 minuut, over 1/2 minuut. Sommigen gaan de baan op, anderen wachten nog even. Nog een extra run doen om te proberen die tijd te verbeteren. En het zal gaan waarschijnlijk tussen Max Verstappen en Charles Leclerc. Ze zijn aan elkaar gewaagd op dit circuit in Miami. Ja, en Hans blijft zitten en komt straks in met het oog op morgen na 11 uur met de uitslag van de kwalificatie van de Grand Prix van Miami. Morgen is langs de lijner eerder dan gebruikelijk om 12 uur al. En dat heeft uiteraard alles te maken met de kampioenswedstrijd van PSV. Officieus zijn ze het al. Morgen hopen ze een uitroepteken achter het kampioenschap te zetten. Er zijn 6 wedstrijden in de Eredivisie morgen. PSV dus tegen Sparta om 11:15. Heracles tegen RKC. Dan om 14:30 Volendam-Ajax en Utrecht tegen Vitesse. 16:45 AZ tegen Twente. En de laatste wedstrijd van de dag is om 20:00 Feyenoord tegen PEC Zwolle. Dan is er ook nog een avonduitzending van Langs de Lijn om 22:00. En daarin kunt u dan weer de Grand Prix van Miami horen. Dat is allemaal morgen. Nu hier met het oog op morgen met Kees Grimberg. Fijne avond. NPO Radio 1. In OVT, de geschiedenis van de actualiteit. Hoe kregen Joodse overlevenden hun spullen terug na de oorlog? Mijn vader was een bewarier, als dat niet in de negatieve connotatie is. Het was geen nazi-sympathisant, zeer zeker niet. De geest van 1968 op de Amerikaanse campussen. In New York, op Columbia University, wordt de situatie op scherp gezet als demonstranten Hamilton Hall bezetten. En een cultuurgeschiedenis van drop in Nederland. Ik denk dat op dit moment de Finnen de meeste drop per hoofd van de bevolking produceren. Dat en meer in OVT. Morgen van 10 tot 12. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Ben jij op zoek naar een extra verkoopkanaal met hoog rendement en groot internationaal bereik? Verkoop jouw overtollige goederen op onlineveilingmeester.nl. Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Marinier Andries Knotter bijvoorbeeld. Tijdens de meidagen werd hij in Rotterdam gefusilleerd en gaf daarmee zijn leven voor onze vrijheid. Hij was pas 23 jaar. Opoffering. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Andries op mariniersmuseum.nl/vrijheid. Ik heb echt een topbiertje ontdekt. Moet je gewoon even proeven. Oh, ben wel benieuwd. Wat denk je? Echt wel heerlijk hoppig en fris, hè? Oh, te gekke smaak, man. Dat is nu een Brugse Zot. Een heerlijk goudblond speciaal bier. En een alcoholvrije sportzot smaakt al even lekker. Pro